فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن دقيستي الادل كيمبا ميل وليبو أجوكتان كوسو دواذا برنامج كردو وحاوري سيادة وهمين وليبا هدهان وكلاعتك دقيستان ورباهين تأيس اللامي قاهي الفرقان عاو قد بدأت كو دقيستان دونتان وحاكمدا عمليات نفرني ماها أولوغو قادة حرة تركيدة وكتب برية عيدة ما صومالي أها وكتا لما قالت عاصمة أها مقديشو. waxaa sidoo kale barnaamijkan waxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan dhaqtar Soomaaliyeed oo ka hadlay xanuunada indhaha ku dhaca, daryeelka iyo waxyaabaha indha la'aanta sababa. Sidoo kale waxaa barnaamijkan waxa wareysiyada qayb ka ah munaasabad heshiis lagu dhex dhigay laba beelood oo walaalo ah oo ka dhacday qayb ka mid ah wilayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Dhexe. Hadalladii laga jeediyay munaasabadda ayaynu idinkugu haynaa dhowaa insha Allah. waxaa sidoo kale aan meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ka mid yihiin duqeymo xoogan oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay dalka Yemen, kuwaas oo ay geysteen diyaaradaha isbahaysiga carbeed. sawirro la helay oo muujinaya burbur xoog leh oo ka dhashay duqeyn diyaarad drones ah loo adeegsaday oo lagu qaaday dalka Imaaraadka Carabta. qodobadaas ayaad ku dhageysan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. wa hagaag qodobada hor u dhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaynu goor dhow idiin soo gudbin doonaa insha Allah, balse markaan aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. camaliyad nafurnimaa ayaa lagu qaaday xero Turkida uu ku tababarayay ciidamo Soomaali ah oo ku taala magaalada Muqdisho. wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ku waramaya in camaliyad nafurnimaa oo aad u xoogan ay ka dhacday afaafka hore xero Turkida uu ku tababarayay ciidamo Soomaali ah oo ku taala caasimadda. jugta qara xoogan ayaa laga maqlay afaafka hore ee xerada oo xilligaasi ay ku shaaheenayeen ciidamada ka tirsan ilaalada saldhiga Turkisom ee ku taala warshadii hore ee Nacnaca magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. warka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay ku sheegtay mas'uuliyadda camaliyada nafurnimada ah, taas oo la soo warinayo in ay geysatay qasaayir xoogan oo soo garay ciidamada uu Turkiga tababarayay. warar hordhac ah oo la helay ayaa waxa ay xaqiijinayaan dhimashada laba tameeye askari oo ka tirsan ciidamadii ku sugnaa afaafka hore ee xerada Turkida oo uu ka dhacay qaraxa. wuxuu ku soo aadayaa qaraxan xilli maalmo ka hor magaalada caasimadda Muqdisho camaliyad ka dhacday lagu beegsaday afhayeenka xukuumadda federaalka ahna la taliyaha ra'iisul wasaaraha ninka lagu magacaabo Maxamed Ibrahim Macallimow, kaas oo loo qaaday dalka dibaddiisa markii xaaladiisa caafimaad wax looga qaban waayay Muqdisho. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sii laba jibaartay weerarada xoogan ay ku beegsanayso dowladda federaalka mas'uuliyiinteeda iyo shisheeyaha dalka ku soo duulay. dhinaca kale, weerar jidgal ah oo shalay ka dhacay deegaanka Tixsiile ee gobolka Lamu waxaa dhimashay dhaawac ku noqday 15 askari oo ka tirsanaa ciidamada Kenya, waxayna mujaahidiinta weerarkaasi dhabagalka ah ku soo furteen agabyo kala duwan. wa hagaag weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qaybihiisa hore ayaana isla mareynaa. dhaqtar Soomaaliyeed ayaa ka hadlay xanuunada ku dhaca indhaha, daryeelka indhaha iyo waxyaabaha sababa indha la'aanta. waxaan caawa idiin soo gudbinaynaa hadal jeedin macluumaad badan wadata oo ku saabsan indhaha. qaybta koowaad ayaana caawa idiin soo gudbin doonaa insha Allah, halka habeen dambe aan qaybta labaad idiin soo gudbin doono haduu Allah doono insha Allah. dhaqtarka arrimahani ka hadlayo waa dhaqtar Shiine oo caan ku ah daweynta indhaha. bismillaahir rahmaanir rahiim. alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina muhammadin wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallam. allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardaa aamiin rabbil caalamiin. ilaahay caafimaad buuxo kaamil ahayna wada siiyo, nuur iyo arag wanaagsan ilaahayna wada siiyo. indhuhu waxa weeyaan xubnaha ugu qaalisan marka la eego daramayaasha aanu leenahay, halka ay ku yaalaan iyo qaabka u shaqeeyaan waa qaab qofku aad u la yaabay xaqiiq ahaan indheena markaad aragto xajmigoodu ma weyna aad u yar yahay qafas bay ku jiraan xagga sare laf baa ka xagta xagga hoosana laf baa ka xagta dhinacaan laf baa ka xagta dhinacaan laf kale ka xagta xagga dambe laf baa ka xagta jiho walba laf baa ka xagta ilaa jihadan soo qofku wax ka arkay mooye jihadaana dahaad baa saaran oo baalka marra furmay marra xidhmay ayaa saaran oo ilaahay ugu talagalay ilbiriqsiga baalka xirmay furmaya shaqo badan buu qabtaa indhaha ayuu qalleelka ka ilaaliyaa qofku waxa la yidhi maalintii 16,000 oo jeer ayuu ilbiriqsadaa 16,000 oo jeer ama dadka soo joodkoodu badan yahay 20,000 oo jeer baa way gaadhaanba qof hadaana duurka saxan oo kale 20,000 oo jeer baa gaarisa ilbiriqsiga gaariya ilaahay inaan waxa ugu talagalay ilmo dufan leh oo borotiin leh oo isha iyo baalka kale aalanaysa ilmadaasi way dhamaataan marka salaas wax soo kacdo oo labada taagan tahay way yaraanaysa walaba dadka indhaha ka shaqeeya dadku way kala duwan qaarna xoogay ka shaqeeyaan wastaadada iyo maad najaarka iyo ragga muruqmaalka indhaha jirka ka shaqeeyaan laakiin ardayda dadka wax akhriya dadka ka shaqeynaya waxa ahaan yar maan mechanicalka indhaha aad ugu baahan waxa weeyaan hadii labada duhurnimo la gaaro indhaha ilmadii dufanka lahayd ee proteinka lahayd ee nafaqada lahayd ee xal la soo saaray way yaraanaysaa weli dhalinyarada hadda xafiisada ka shaqeysa kombiyuutarada ku shaqeeya ayaa ugu sii daran maanta oo kombiyuutarku eegaya marka waxba laga yaabo isagoo inta 12 la gaarinba 12 kale inay ka dhamaato ma ay dhaca karta marka maxaa imanaya wax la yiraahdo jafaaf dry eye jafaafku waa wax ugu badan ee dadku noogu yimaadaan dhakhaatiirta indhaha sababta loogu tago ugu badan waxa weeye in qalayl dadka ay ka cabanayaan marka tacaalimtu islaamku waxay noo tilmaamaysaa qofku duhurku inuu seexdo qeylo fa inna shaydaan laa yaqil haddaad duhurku seexato jafaaf ka faraa badan waad ka maartay magan galaysaayo intaad hurudo saacadda aad hurudo ayaa ilmadii dufan kale la soo saaraya indheenu intii hurdaan bay soo saaraan ilmada dufan kale borotiin kale marka adigoo mar labaad lagu soo saaray ilmadii borotiin kale dufan kale ee ishii baal kale aan laysay aad casarkii soo toosta casar ilaa 9 habeenimo waxa tahay free oo indhaha waxa weeyaan full la weeyihiin maartay dufankii loo baahnaa way leeyihiin borotiinkii loo baahnaa way leeyihiin isma xuqayaan isma dareemayaan wixii 10 ka dambeeyayna wax bilaabanaysa inay yaraadaan ilmadii dufanka lagu yaraanaysa marka wax bilaabanaya qofku inuu dareemo inda qalayl inda isku qabqabto qalayl uu dareemo ilmo uu dareemo ilmada badan ee imanaysa waa jawaab maskaxdu ka bixinayso marka inuu qalalaan maskaxdu amar bay bixinaysa laba qanjir halka ku yaalo oo la karmaa galan la yiraahdo oo iyagu ilmo caadi ah soo saaray ilmo caadi ah ayaa biyo badan soo deynaya marka qofkii biyahan badan way dhibayaan indhihiisu way qallalan yihiin marka qallalka waxa uu keenay biyo badan inay indhihi yimaadaan cilladaas waa cilladda ugu badan ee dadku dhakhaatiirta ugu tagaan waxaana dawayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu nafaray duhurkiina inaan seexano habeenkiina naga reebay inaan soo jeedno xilliyada dambe cushay wax ka dambe la soo jeedo naga reebay marka waa sunna maaratay caafimaadka indhaha qayb weyn ka qayb qaadanaya sunnaha kale ee qofka raaca waxa weeyaan caafimaadkiisa indhuhu wax weyn ayay runtii ay ka taraysaa taas waa qodob anigu qodobadan doonayay waxa weeyaan ka hadlo waxyaabaha ugu badan ee dadku dhakhaatiirta ugu yimaadaan aan cudurka ahayn ama laga hortegi karo marka indha qalleelkaasi wuxuu keenaa inuu markay qalalaan wuxuu keenaa indhihii marka hore ishii baalkii maadaama inay 16,000 oo jeer bay isxuqayaan waxa weeyaan inta ay ilmada dufan kale borotiin kale ay jirto isma dareemayaan waa lubricant taas oo dhaxaysa isma taabanayaan isma dareemayaan ama marka dhamaato isxuqayaan marka isxuqaan nabarriir baa sameysmaya qofkii saxarro badan buu dareemayaa indhi ba xasaanaya midubkoodu isbedelaya finan ba marka dambe ka soo baxaya meelahi nabarada yar ee ku sameysmeen jeenis da raaya finan ba ka soo baxaya baalasha ka soo baxayaan indha guruux noqon qoraya guruux aad u cas iyo noqonaya marka qofku waxa ku bilaabanaysa marka waxa aragaysi inuu hoos u dhaco maartu u dareemo koorniisa qaybtan madow oo maartu muhiimka ah u dhahay daldalacday laga yaaba marka waa mushkilad aan jir jirin barigi hore oo hadda soo korodhay waxana soo kordhay waxa weeyaan isticmaalka badan ee shaashadaha iyo qaabkii hurdada loo saxanayo isbedeshay oo qofkii laga yaabo habeenkii inuu xil dambe gaaro 12ka kooda uu gaaro duurkiina aanu saxanno kale marka dhalinyarada aad waxaan ula talinayaa waxa weeyaan in dhaqanka la iska bedelo oo qofka habeenkii inuu xil hore u saxdo duurkiina hadaanu shaqeyno oo firaaq leeyahay inuu saxdo saacad ama saacad ee bad wax weyn bay qofka maskaxdiisana taraysa indhihiisana taraysa waliba waxa la ogaaday qofka fahamkiisa markuu duurkiisa saxdo kor buu kacaa fahamkiisa gelin ka dambe kor buu kacaa hadaan laakiin duurkiisa saxanin fahamkiisa gelin ka dambe wuu hooseeyaa waxa la mid ah qofka hadduu barqada 12 kale jaalo saalo u saxdo way ku filan tahay nusaaca ku filan dadka qaar 10 daqiiqo ku filan laakiin waa in qofku time yar u helaa oo kaga faa'iideystaa qodob kale aan doonayaa ka hadlo waxa weeyaan mushaakilka ugu badan ee dadku noogu yimaadaan ah biyaha indhaha dila waa maqasheeno wax la indhaha biyaha ku furma biyaas indhaha way dilaan waa run biyaas way jiraan xagga dambe indhaha kaga jiraan ma soo baxaan laakiin marka biyaha sabataan qofka xiidka dabka qaadayay ayay dilaan indheenu qaabku isamaysan waxa weeyaan ishu waxa ka dhigantahay sida soo sida leerka loo kala qiyaastay guluub iyo waayir ee mishiin soo maaha ishi waxa weeye waa guluubkii waayirku waa xidda optinef la yiraaho oo dabka qaada halka ugu dambeysa waxa ku jira centerka aragga qofka hadii halka bud lagaga dhufto horu ka indhabeelaya hawaayo centerka aragga ayuu saameynayaa ilaahay wuxuu ku qariyay centerka aragga maadaama haddii wax gaaran qofka qaano uu soo ku indhabeelayo meel muhiim ah oo halka ku beegan qadaadka dambe ku beegan oo si fudud aan wax ugu dhaca karin inta badan waliba laftuna halka uu ka adagtay aad bay ugu adag tahay lafteena qadaadku halka uu ka adag tahay meesh halka ku beegan centerka araga lafteena aad bay ugu adag tahay xataa dhaqso uma jabto meelahan kale marka loo eego iyada ka adag waayo ilaah baa halka ku ilaalinaya centerka muhiimka ah marka indheen waxa u shaqeeyaan sida leerkaas kor waa gluub iyo wayar iyo mashiin ishi iyo xiidkii iyo centerkii araga keenaya biyaha halista ahi ma soo baxaan weligood haddaad maqashabeel indhaha biyaha ka dilay markaad tidhaahdo indhahaaga biyaha ku furo kaa dilay kaama yeelayo waxa weligeeba indhahaaga ma ilmeenba ma ilmayaanba hayda keenta biyaha marka biyahaas waa biyo xagga dambe ku jira isha kaga jiraan xiidka dambey dilaan markay bataan waxay leeyihiin cabiraadeelay kala duwan 15, 20, 24 ilaa 24 waa caadi haddii 4 kor dhaafaan 30 markay gaaraan qofku ma dareemayo laakiin xiidku wuu dhimanayaa wuu dhaawacmayaa 30 haddii gaaraan ma dareemayo xiidku wuu dhaawacmayaa 4 haddii gaaraan ma dareemayo xiidku wuu dhaawacmayaa qofku marka sanado fara badan marka pressure-kaasi uu jiro marka dambe xiidku wuu dhimanayaa qofkii wax dareemaya xogay argis inuu hoos u dhacay dhaqtarku wuu imanaya wuxuu leeyahay muraayada halay qoro waa la eegayaa wuxuu leeyahay inaa waa dhinteenba 95% way dhinteen 500 marka biyahaasi waa biyo aan la ogaan karin anigu ma ogaan karin aan qabeen kale in la eego mooye oo dhaqtar eego mooyo ma ogaan karo qof ogaan karana ma jiro ilaa dhaqtar uu jeegareeyo eego oo biyaha cabiro oo xididada baaro wali waxaydka marka la eego ayaa laga ogaanayaa marka taa waxaan kula talin lahaa dadka waaweyn qofka hadduu 40 ma gaaro inuu iska jeegareeyo oo sanadkii ama 2 sano hal mar la eego si loo hubiyo biyahaas inay ku soo socdaan in kale dhaqtarkaana kuu sheegi karo ku odhan kara waxa weeyaan sanadkii dib aad u baahan tahay in lagu celiyo lagu baaro 6 bilood kadib 2 sano kadib 10 sano kadib dadka qaar baa leeyahay adigu naagu isficaayna waxba uma baahnidba marka jeekan ka yaalna moogaan in waayo waxa noo imaada maalin walba maantana ugu dambeysay hadda galabta ay ugu dambeysay waxa noo imaada dad iska wanaagsan oo xoogooda xooga laakiin indhahooda ay dhinteen weli waxa uu waligay indhaha waxa xanuunan laakiin xanuunkaas soddon sano hay inta badan biyo markay indhaha ku furmayaan habeen iyo maalin kuma dilaan araga laakiin soo jeetaan 10 sano 20 sano 30 sano iyo soo jireen marka qofku wax laga yaabaa 30 sano kadib inay natiraan markuu ku yimaado wax kale waligaa indhaha waxba kama dareemin wana xooga oo 60 jir ama 50 jir macdalka waxa arkaa dhalinyaro hata marka qaar kuu arkaa dhalinyaro yar yar oo xooga maanta nin aqal inoo dhalinyaro aha 30 jir buu aha laba indhood biya kaga furan 59 way dileen labadaba marka biyahaas waa wax ugu khatarsan ee runtii dadkii de maartay qofkii iska socdo aan waxba dareemin leeyahay waa biya ka dilay marka horta biyaha la iska jeegareeyo goobaha maartay qofku inuu maartay sanadkii hal mar ama labada sano mar tago isjeegareeyo waa muhiim jidan arkaas waa inuu waa qaali inay meel cilla ah ee kaaga baabaan waa laga wanaagsan yahay marka biyaha laga hadlayo aan ka hadlayno waxa weeyaan waa biya khatarta ah ee xagga dambe ku jira ee aan soo bixin biyo labaad baa jira oo soo yara taabto ah biyahan indhaha ka imanaya biyahan markay badan yihiin waxay ka yimaadaan qanjidha halka ku yaala halka wax ku yaala laba qanjid oo la yiraahdo lacrimal gland waa kuwa qofka markuu ooyo biyaha badan soo daayo weeyaan iyagu biyahoodu waxa weeye biyo aan dufan lahayn protein lahayn biyo caadi ah marka shaqadii la doonayay ee ahayd in ishii baal kale kale aalay ma kale aalnayaan laakiinse way maartay way qoysho qoynayaan qofka laga yaabe inay dhibaanba mar walba ka tirayo iska masaxayo oo tiro baan marka maxay ku imanayaan kuwaasi marka ku dufan kale la waayo ayaa kuwa la soo deenayaan igu dhibaato ma laha haddii qofku hurdo fiican seexdo way iska baabayaan kuwaas ama isticmaalka indhaha shaashadaha faraha badan iska yareeyo kuwaas inta badan inta lama arko laakiin mushkiladoodu waxa weeyaan waa wax ugu badan ee dadku ay ka cabanayaan biyahaas waliba qofku markuu weynaado biyahaas way yara bataan waxa laga soo daayaa lacrimal gland indhaha meeraan $2 ku yaala ay galaan marka laba qoloba biyahaas aad bay u bataan ilmuhu markuu yar yahay dalalkii $2 ilmadu galeysa ayaa cajiid ah marka markay ilmadu yara badato dalalkii wasiira ma galayaan qayb galeysa qaybna soo daadanaysa marka ilma yar oo indhaha ka ilmeynaya wax dhibaato ama laha dalalkiis baa xiriiriya markuu soo koro oo daa soo weynaato dalalku la weynaanaya oo furmaya caadi u gali doonta ilmadii laakiin hooyooyin far badan qaar baa ka soo safra laascaanood ama miiga fog ka yimaada ilmahan indhihiisa ilmeynaya kaliya uga yimaada marka qaraabadii hal ogeysiyo ilmo kaliya haday tahay dhibaato ma laha hadaan xafasha lahayn oo casaan lahayn oo cuncun lahayn waxa weeyaan ilmada halka laga soo saaray indhaha meedaysay meelahay galeysay un baa cidhiid ah marka ilmo markuu soo koroba caado soo noqonaya markuu soo koro wax laga yaa sanad laba sano markuu gaadho toobada uu furmaysa caado u galeysa marka uma baahna in loo safrana uma baahna maaratay annaga waxaan filayaa mala maanta dadka noo yimaada 130 hooyooyin bay u badan yihiin ka cabanaya kaliya ilmahaygu indhihiisa ayaa ilmeynaya marka ilmadaasi wax dhibaato ama laha marka saddex nooc oo biyaan sheegnay indhaha gala mid waxa weeyaan waa biya khatarta ah ee rabaan la iska baaro xagga la iska baaro xagga dambe ku jira kuwaas waa khatar weeyaan kuwan waxa weeyaan kuwan dufan kale ee protein kale ee qofka u wanaagsan ee ilaalinaya oo iyo waxa soo saara xirribaheena gudahooda laga soo saarayo maartay qajada yar yar yaa soo saara halka ku jira qanjiraha soo saaro iyagu waa faa'iido badan bay leeyihiin kuwa saddexaadna waxa weeyaan kuwa halka laga soo saaraya maarata iyagu qudhooda waxay ka qayb qaadanayaan meedhista indhaha marka dabeysha iyo siigada iyo saxrada ay ku dhacaan meedhistaas ka qayb qaadanayaan wahagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayadna nagala socotaan. munaasabad heshiis lagu dhaxdhigay laba beelood oo walaal ah ayaa ka dhacday qayb ka mid ah wilayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe munaasabadan oo ay barbar socotay dowlad diini ah oo ay qaateen odayaasha beelaha abdalla caloone iyo nugaal caloone ayaa waxa ay ka dhacday degmada aada yabaal ee shabeelaha dhexe kadib gogol ay u fidisay wilayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe waxa heshiis la dhaxdhigay labadan beelood oo xurguf ay soo kala dhaxgashay ugu horeen waxa goobta ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha labada beelood lood ee heshiiska qaatay meeshan waxaan ka faa'iideynay wax fara badan ayaan ka faa'iideynay wilayada islaamiga ee gobolka shabeelada dhexo waxaan ka codsayna inay xawahay meeshii aan ka nimiday haaji cali iyo biicado ilaa war ciisaan saga aan ka nimiday in halahaas kaleeto ay meesha macallimiin aad iyo aad xawahay wax u yaqaanaan noo yimiday waana soo dhaweeyeen anukuna waa ku mahadsanyihiin leenahay waxa maadsan allee isugu kaana keenay ma aha noora suurta galiyay inaan halkan inta isugu nimaado kitaabka rabbiga iyo sunnada ku qaadano kuna walaalowno iskuna dhex qaadno qaraabadii aan xumaanta iyo ficiladu iyo waxay isku haysanay niyadda inay uga baxdo alxamdulillah ilaah baa mahadaas iska leh waxaan iyadana u mahad celiyaa oo mahad kale leh walaalada islaamiga oo nagu soo dhaweysay mahaan oo nagu marti qaaday oo waxa ay noogu qabatay wax la soo koobi kara aysan ahayn haddana waxaan meesha ku baranay adiga afar kutub sidii aan san jihad uga qayb geli lahayn inaan gaalada waddanka ina ceelasha iyo iska degana ceelasha ka qodahaysa sidaan uga jihad geli lahayn oon ula dagaali lahayn oon isaga kici lahayn oon ilmaha iyo hooyada iyo aabaha ay naga kor fadhida gaalka qolofta lagu dul qaadi lahayn intaasaan meesha ka faa'iideysanay allah aan uga anfaco ilaahayna kuu gutaha naga dhigo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلها ما هذا إسكاله نقول مية كون كان وحنو ما هذا عليه إنا ما ركت إله إذا كيس حركة الشباب وحنو بحي ما ركت إله إذا كيس أول مقد أيام كوس عني وحنو بحي إفتين إفتين كاسوا إفتين ولال إفتين دينيت إفتين كتاب يا ما ركت إله سنة ده تين كاسار نو بحي ما أنتلج أنك وحوي دز لا دشان دز ولا على هانه هساها تدونك وحال له رش ابن آدم كوحال له لحرير شيء شيطان أسوق ما ركت إله إذا كيس فسحادها يا أمد مسلم كأنه فسحاش oo ugu tala galay hadii ilaahay idma ah waa iska cilihiina shaydaanka waan ilaahay idankiisa iska qabahayna waan nala ka wacday waan nala ka waanshay haddana waxaan nahay walaal gacma iseesta iwulna walaalahay haddana ilaahay idankiisa wixii dhiman alhaasil waxaan uga mahad celiyeyna walaaladu inay noo dhameystirto anukuna hadda meeshaan gacnaha iska qabsanay waa ku walaalownay waan la akhriyay kitaabo waan ku amal falayna insha Allah hadii ilaahay idmo marka ilaahay idankiisa anigu taasan uga baxaya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hadaan nimina waxaan u nimiday kitaabka sidii ilaahay u baneeyay iyana la baray waxaan anakan si badan wax u qaada karno waqtigu nagu dhadhow yahay waxaan oran baray sidii aan wax u qaada lahayn waana heysana waxay noogu jirtaa kiishka wixii noo dhimanay dib aan ugu soo laaban doonaa waxaan ka midaysanahay anaga iyo habar nugaale inaan gaalka la dirifno anan kuna gacnays qabsano maana lugu soo bixi doono dhibaatada ina dabaadhiifo ku dhex jira ananka iska ceyri doono dhigi warka joog dhigi doona wuxuu ri lama bahood baayo rubeertiido baxdan ira waxa jira dad ananka aya habar nuga ananka habar go inaan dirirno ee dhaxdeen laga faa'iido dad raba jira laakiin ilaahay aan tala saareyna ilaahay aan tala saareyna waa iska dhacayna waan iska dhicayna waan iska ilaalinayna waxaana nahay laba gacnoodo isu subagta ananka habar nuga leh hal baaran dabarkanay laakiin saddexay aan ugu dhex jira Allah naga saaro ma aqaan wara waxaan oo waqtigii soo dhameystay walaayada islaamiga tiiran jibin Allah ka dhug nabigu meesha uu aqta marsiyo masrka Allah marsiyo dawada idan ka saaran shimira dhagax asaaw asxaabu fiil ku dhacay idan ma dhaafaan wuri madaxa dhagax looga dhaw ku lugu dhifa amal Allah kale gaalada ilaahay idinkiisa waana ka baxay mid kale waxa waaye walaalaheena unuka iyo Cabdulla Ciroona waxa way afsoo mahmaahayaan ku waran odaysh waa mahmaahan waxa waaye waxa la yeelamay isjeclaan looga yaabo geel iyo geedo la soo dara ununka iyo Cabdulla Ciroona waa isjeclanahay waana isla dhalanay ismaacbin geedo dhinho meel ku yaala xawaaya arab xawaahay aniga mar hore soo maay waa isjeclanahay hadana waa maartay gacanta waa isgelinay waana heshiinay wixii noo dhimana walaalada noo dhameystiraysa korna la hawro gaaladana waa isla dilayna gabagabadii waxa ka hadlay kulankan waaliga wilaayada islaamiga gaah ee shabeelaha dhexe sheekh Abbas Abu Muhammad bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin allah subhanahu wa ta'ala ayaa u mahadrinayna naga dhigay dad muslimiin ah ahlu tawheed ah isu kay keenay nawaafajiyay in aan maanta soo gabagabeysano dowro muddo socotay dowradaas oo mutasaahimiinteeda ama dadka ka qayb qaatay ay yihiin labo qabiil oo walaalaha dirsa ayaa dowrada muddada socotay ayaa meesha ku qaateen baad alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mahdi kadib waxa mahadsan jazaahumullahu khayran labada qabiil oo dadaalka badan bixiyay muddada nameesha ku sabray si ay u bartaan kitaabkooda oo na dhaqmaan waxaan leenahay jazaakumullahu khayran insha Allahu ta'ala ma dheeran doono warkiga xagaadi doona insha Allahu ta'ala kitaabka maanta aan baranay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa lagu soo dejiyay nabigi helu soo dejiyayna waa waajib in la raaco Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wama ataakumur rasuulu fakhuduhu wama nahakum anhu fanta wa taqullaha inna allaha shadidul iqaab wa qala ta'ala wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah subhanahu wa ta'ala ikhwani huuna amraya in aan raacno nabiga sallallahu alayhi wa sallam wixii noo imaaday aan ku dhaqaqno ee naga reebeen in aan ka harno ayaana amray Allah subhanahu wa ta'ala ana wa shadidul iqaab in aan ka baqnaa laga raba ilaahi ka baqa Allah wa shadidul iqaab iqaabkiisu wuu daray ikhwani marka insha Allah ta'ala in aan raacno nabiga kitaabka aan baranay lagu soo dejiyay diintu ma aha ikhtiraa ma aha waxa uu hadda bilaabatay aad abuuranayso ma aha waa itibaa waa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu raaca marka aan raano nabigaas asal uu soo dejiyay sunnidiisa inaan nooleyno aan gudano ayaana laga rabaa sidii aan u baran lahayn una dhaqmin lahayn kadibna aan u nashrin lahayn u faafin lahayn dadkeena u gaarsin lahayn inaan ku dadaalno mar insha Allah ta'ala waxyaabo la iska reebayo iyo halaab is farayo marka aan dadaalkaas anaga laga raba bihi aan qaadanay waajibana fuulay waajibkaas uu gudasho raba mar walba aan fiirano waa waajib nasaaran waa Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ummatay dhamaanteed janno ayaa galeysa jannada galeysa ila man aba ashaabtu way weydiyeen waxay dhahayn qila wa man yaaba ya rasuulullah Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay man ataani dakhala aljanna wa man asani faqad aba qofkii anuu raaco janno galaya qofkii ugu caasiya oo diidana waa qofka jannada diiday waa ka jannada moogday dadkii waa qofkii nabiga sunnidiisa nooleen oo iskaga taga sunnidi iskaga taga nooleen oo kitaabka ka taga kaas waa ka midka jannada diiday ee qodobka labaad kale aan ka hadlayo dowradan magaceedu waxa lagu sheegay waa atasimu bi hablillahi jami'a shaarkeedana kuunu ibadallahi ikhwana marka waxaan laga rabaa waxaan nahay laba qabiil oo walaala oo dowro loo qabtay waxyaabo badan dhaxdoodi ku jiray oo isqabqabsi ah aayada magaca dowradana halay waa tasimu bi hablillahi jami'a xariga Allah subhanahu wa ta'ala kitabku weeye qabsada wala tafarragu hanuku kala tagina lile maalin walba la is haysto lama rabo marsha Allah ta'ala ee hal is afiyo hal walaalowo waxii dadku u dhahayaan si silmi ama sulaha halagu dhameysto cadaawad sida bilaayi iyo dhibi masiibo lama koriyo aruura la koriya laakiin bilaayi lama korsho walaalnimadii dowladan laga qaaday aan laga rabaa inaan meedaankii ama meelihii la isku haysto inaan geyno tolkii aan kula laabano arintaas si dhaqsi loo dhameeyo walaalnimo iyo helnimo iyo qaraabnimo iyo heegtaalnimo hoose lagu dhameeyo waan laga rabaa hadduu waxa ballan qaadeen ana wanaag tiina dabaysan dadka waxa wada ama la socda nafsi sheeydaan nafsi sheeydaan kana dadka waa ka faa'iideystaan sheeydaan waa noo hanjabay inuu irid kasta oo kheer ah inuu noo fidisanayo oo anagu Allah subhanahu wa ta'ala nimcooyinka nasiye aan ku shukrin doonin oo dadka ku shukrinayo ay yaraan doonaan oo anagu asuuna la wareegayo intaas uu ugu hanjabay marka inaan tiisa yeelno ma aha marka insha Allah ta'ala ikhwani inaan ogaano arintaas arina halasa weeye ma sahlana urays badana keenta qabaliyadaas ayada inaan ka tagno aslanba qabariyada nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay da'uha fa innaha mumtinna halaga tago wiri waa uraysaa baqtiga baqtiga moogday baqtiga ma arfo sida la ogyahay inta badan marka waxa leeyahay way uraysaa ka tagaa leeyahay qabariyada anaguna moogday waa bedelnay jalebuha fa innaha maslaha ku bedelnay hala soo jiido maslaha ku jirta taasi ku bedelnay hadee moogday aqsigeeda aqsiga jira moodi sheyga hadii adigu si toos ah adigu dhaqmin aqsi uu leeyahay bedel uu leeyahay marka insha Allah ta'ala da'uha fa innaha mumtinna da nabi sallallahu alayhi wasallam sheegay in aan qaadano aan ka tagno qabaliida qabil qabil waa la sheegay quraanka waa lagu sheegay wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi ataqaku qabaili waa qabil waa la sheegay laakiin waxa la diiday qabaliyo ana qabaliya samayso masiibo iyo dhib iyo balaayo aad meesha keento aad abuurto wax la diiday waxaas wey mar insha Allah ta'ala mar walba inaan ka fiijignaano arrimaha ayaga maxaa kale marka dirdaad ugu soo gabagabeynaya oo aad naga raba balanka hadda aad qaadeen ha ka timaadeen deegaan ballaaran minbiyaade ilaa haajaali waa deegaan ballaaran waxaana jooga hadda loog yahay gaaladiya ku dhex jira labada magaalada hadda labada magaalana anaga iska leh labadan reer degan gaalana way joogtaa safar ama meel kale ka timid oo jambuur ka timid joogta waana noolnahay moogta waa iska dhex joognaa oo ama baa agteeda marna hadii ahaan lahayeen qabiil Soomaaliyeed meel kale ka yimid oo haajali iyo biicadi soo degi lahaa maxaa sameyn lahayd waa islaayn lahaa hadii moogta saas wey qabiil hadii oo qabiil hebel say ku degi kara deegaankaas hadii gabadhna naga fakan waa islaaynaya qol walba qof walba ariga la soo gadi lahaa geel waxba la soo diinsan lahaa qala leeyahay qabiil ka sameeyay hebel ka kacaneena dalkeena qabiil hebel say ugu fidhiisan kara dalku waa kulul leeyahay way idin ka dhahayaa dalka maxaa kaas ugu duuleysaa dalkayga ka calu oo leedahay gaalkan bujambuur ka yimid haajari iyo biyaade u dhax fidhiyaa aad u fiirsata maxaa loo fiirsanay nimiyo tiradeena ma yar burundeeski meesha jooga waa ka badan ridida kale meesha joogta konjibaar ka badan waa dadna sabaan anagu naga soo jeeday aan garanayno dadnimadeena maxaa tartay marka dadnimadeena iyo nolosheena maxay taraysaa kulli iyo kulli waa la dhimanaya kana aan disha moogdeed anagu saaxanay oo habeenkiisa aan u saaxanay dhimanayna dhimasho lagama badbaado la budawe qulnal mawtalladi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum geerida meel laga fakanay ma jirto sida daraadeed anagu sharaf iyo ciise leh inaan shahiidno anagu sharaf iyo ciise leh inaan noolaano deegaankeenii hada kadib inaan u adkeysan ee gaaladan inaan meesha ku kaadiso nijaasiso nijaasa moogday dadka mushrikiinta waa nijaasu way moogta Allah subhanahu wa ta'ala ayaa noo sheegay innamal mushrikuuna najasuna lillahi moogta Allah subhanahu wa ta'ala asanaga ogon badan asanaga garanay waa nijaasu way nijaastan meesha joogta oo murtadiinta nahaynaa oo gacanta uu oo meel ka soo adeegsadaan asal ahaan anagu waageena ka yimid niyahow maxaa isku ognahay nimankaas ayaga gaalada murtadiinta meesha jooga dadkan moogta ayaga hindhu ah kuwa hadii meesha laga leexiyo kuwan kale moogdeede dal iyo dur waxay og yihiin malahaba waa la soo qabqabanaya sida haddii nabadoonka ka dhawaajinay diyaarad unba ku baxsan doona waxay hub iyo saarada kale ay hayaan anaga unba la hari doona insha Allah ta'ala biidni ilaahi albari Allah subhanahu wa ta'ala hagiisa ka rajayna Allahu akbar marka insha Allah ta'ala aan isku ogaano gaaladan nimiyo waa meesha ugu dambe harakatul madbuuxa ku jirta neefka marka la bireeyo waa dhagaaga ugu dambeeya maarday laga hatuurayo ayaa la yiraahdaa harakatul madbuux wax la gowray moogta dhagaagood wax ma taro mar yar kadib waa dhimanay gaaladi waa harakatul madbuuxa ku jirta waana socota sideedaba ma joogdo xwaani waxana laga rabaa marka inaan dalabka aan kala harno dalkeen inaan ka kacsano kulli iyo kulli bagaalada waa bixi doonta magaca soo hari doona ya magaca soo hari doona waxa la rabaa Abdul Aroone inuu gala Aroone maalantii gaalada biicaday haajacali ay ka keen jireen in la yiraahdo taariikhda Islaamka gasho isbeddel halaga dareemo deegaamada tagtaan isbeddel la taaban karo anagu moogday gadaashina ku soo jirna nabadoonadi ama ragi wax garadki dowladii ka hor iyo ka dambe maxaa sameeyeen ka hor dalka sidoo ahaa deegaamada tagtaan iyo marka dawladda ka baxdeen sidii halku yahay labadaas ay isbarbardhigi doonaan insha Allah taala maanta waa la kala baxay laba koox oo noqday Hizbullah iyo Hizbu Shaydaan insha Allah taala qofkii Allah la jira ma hoogayo insha Allah taala aan dadaalno wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa hagaag wali waxa dagaysanaysan barnaamijka dhuuxa wareysiyada markana waxaynu isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeya ee caalamka waxa inoo soo jeedinaya Cali Aadan الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka diyaaradaha isbaheysiga uu hoggaamiyo maamulka Ali Saud ayaa duqeymo xoogan ku garaacay qayb ka mid ah magaalada Sanca oo ah caasimadda dalka Yemen duqeymahan oo ahaa kuwo xoogan isla markaana si isdaba joog ah u dhacay ayaa waxaa la soo warinayaa inay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo gaaray saraakiil ka tirsan xuutiyiinta Shiicada iyo dad aanan la aqoonin heebtooda ugu yaraan 14 ruux ayaa ku dhimatay duqeyn xoogan oo ku dhacday guri uu deganaa sargaal ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaana la xaqiijiyay in duqeyntu uu ku dhintay sargaalka iyo xaaskiisa wiil uu dhalay oo 25 jir ah iyo dad joog kale oo aan la aqoonsanin waxa yihiin sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda xuutiyiinta ayaa sheegay in wadarta guud ee dadka ku dhintay duqeymaha saacadihii la soo dhaafay isbaheysiga carbeed ay ku garaaceen magaalada Sanca iyo hareeraheeda ay gaareen 20 ruux isbaheysiga carbeed oo hoggaaminayo maamulka Ali Saud ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in duqeymahan ay jawaab u yihiin duqeymo maleeshiyada xuutiyiinta ay ku garaaceen dalka Imaaraadka Carabta iyagoo adeegsanaya diyaarado drones ah Isniintii la soo dhaafay ayaa diyaarad drones ah oo miinooyin xambaarsan waxay weerar ku qaadin magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta Duqeymaha ayaa lala beegsaday warshad sifeysa shidaalka taas oo ku taala magaalada waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur xoog leh ugu yaraan 2 ruux ayaa ku dhimatay 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaana burbur xoogan uu soo gaaray xarunta warshada sida ay muujinayaan sawirro lagu baahiyay baraha internetka uu soo qaaday dayax gacmeed wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ayay ku igyihiin وكم عبرة في للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين هو السامي guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaynu idin kaga tageynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalaamu